وزين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة البقرة بدر مهيسا کی بیان و جهاد في سبيل الله بیانو د جهاد فی سبیل الله چې الله رب العزت د دین د پاره جهاد او کوي مهنت او کوي د جهاد مراتب او منازل اول منزل هغه تهذیب الاخلاق نو مجاهد اصلاح دویم منزلو تدبیر المملکت دا اگرچه په ترتیب کې ظاهری ترتیب کې دریم نمبر راځي په قرآن کریم دویم نمبر کې ذکر کو اشاره دې خبرې ته چې سینا د کور په اصلاح کې پریوزي او بس جو غر گیا وہ گر گیا سینا چې کور کې اون خلی او دو تدبیر المملکت تا روزگار نشي نو تدبیر المملکت مخ ذکر کو چتا تا کار دی او مهنت ته داغه سلور قوانین هغه مخ کې بیان شو دیتا ملکداری ویل کی دغه مسلمانانو د قومي ریاست داغه حفاظت داغه یواله وحدت د مسلمانو خپل کور او خپل میانځ سم شي چې کله خپل میانځ سم شو نور پسې چې کمزنو ملګیری ده اوس جهاد کولی شي جهاد کولی شي او نورو له چې کمزنو دعوت ورکوي نور ل دعوت ورکوي او د الله تعالی د دین لپاره قتال کوي نو څه کم دنو د حفاظت د دین لپاره او د دین اسلام د حاکمیت لپاره دا غیر لپاره اعلان قتال مخ کے ملک سان شو نو سے گم دینو نہ ملک دے سامنے دور اور اس تو اعلان قتال مخ کے مالوں و بدنوں نے حفاظت سو نو سے حفاظت دین سے حفاظت دین چلے دا اولاد د حفاظت د بدن او د مال نه د حفاظت د مال او د بدن نه حفظ دین چې کم دنو هغه اولاد دا داوا د دې حصے وا رسالوره می حصے دا داوا وا وقاتلوا فی سبیل الله قتال جنگ تاویلی کی گی بای مفاعلہ دا شیدیوی غاڑینا قتلی و دبلی غاڑینا قتلی نا اقتتال شی او مقاتل شی دیتا جنگ ویلی کی گی وقاتلو لفظ راوڑ دے دیکی اس نور خبری نکی گی سگلی او سڑے ہوئی زه درس و تدریس کوما نزه چه کم دنو بس جهاد کوما کنن اغا خپل دای بانده خبر دا و قاتلو زان لمستقل امر بی نقتال معنی چه کم دنو بلستنی خوراول نلی چه و قاتلو بلستنی و تخوری کئی تولانی و تکیدی او چه بس قویدا معنی ندا وقاتلوا ما نه جنگی دل دی دغه نور قصینه جوړی دي فلسفه منګه مخکې چې کمدنو سورۃ الانفال کې ویل ده وقاتلوا فی سبیل الله الذین قتال وکای فی سبیل الله به فی سبیل الله به حدیث کې راځي نبی علیہ السلام له سړی راغی وَتَيْوِي رَجُلٌ يُقَاتِلُ الْعَصَبِيَةِ یو سڑے دے اد قام دا پار جنگی بل سڑے دے يُقَاتِلُ شُجَاعَةً شاغہ دا بادرائی دا خکار کول دا پار جنگی شاغوی میں جو ہر دکلاؤں گا کم یو پکی دا اللہ پلا رکی نبی علیہ السلام تو فرمائے من قاتل لتكون کلمت اللہ هی العلیا من قاتل لتكون کلمت اللہ هی العلیا فهو فی سبیل اللہ چی او سنے دا دید پار جنگی گی چی دا اللہ رب العزت کلمہ اوچھتا شی دا اللہ تعالی دین اوچھت شی من قاتل لتكون کلمت اللہ هی العلیا دې مقصد د بار جنگي دو په سبيل الله دا دي په سبيل الله چې نو غدا دي د دې د نور مقاصد چې دي نو کړه دې په سبيل الله د سوري د لاند دی زګدا عنوان عام دی مطلب داسې وزمکا وا باغی دا اللہ قانون نافذ او کافرانو یلغارو کو او داغین یو انچائی ونی ولا مسلمانان بجان فی بیا زکا داون فی سبیل اللہ دا اللہ زمکا چکم دا او د اسلام زمکا داغی حفاظت پا مومنانو فرض دی یار اسلام منون کې دي مسلمانان دي په مقدس مکار ځای دي او په غیبان کافرانو یلغارو کو او غیته تکلیف دي او مسلمانانو باندې جهاد فرض دي داوم فی سبیل الله دي زګدار اسلام رور دي او په اسلام باندې چې کومنه جنگي دي اسلام د پاره جنگي دي لکه اوس فلسطین کې مسلمانانو ته تکلیف دي او کافر بیمانه او مسلمانانو باندې الغار کړل دي نو مسلمانانو جهاد ضروری دي هر چا خپل واسطه حاکمانو د بادشاہانو چې کمنو خپل واسطه هغه باندې جنگ ضروری دي وقاتلوا فی سبیل اللہ بجانگے گئی پلار دا اللہ کی اللذینا دعا کسانو سرا یقاتلونکم جنگی کی تاثرہ زن تفسیرونو لکلی دی چدا آیات کریمہ چدے نبی علیہ السلام چدا مدینی پلار باندے تو او حجرت پلار باندې او دایات کریمه نازل شوه دایات کریمه نازل شوه بدا په جهاد کې اولنې آیات قتال کې قتال کې چې کمندونو دا اولنې آیات نو جنگ بار کې اول هغه چې کمندونو وی چې هغه چا سره جنگي کې چې تاسو سره جنگ کوي یعنی د اسلام مخنیوي دا کسانو سره یو قاتلونه کوم جنگي کې تاسو سره ځوانان دي فوجیان دي هغه سره چې کوم درو جنگيګا ولا تاسو د زیاته مکوئ زیاته څه شه دی یو الله وی وقاتلو جنگيګي او ته جنگ نه کوي توای زم ملایما د نبی علی السلام نه غټ ملای دا ابو بکر نه غټ ملای او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نغٹ بولائی آغای تے کمدنو جانگی دل نتولی نجانگی خطوائی زدن بیا علمی کار خرابی گی بابو بکر علمی کار نہ خرابی دو عمر بانی علمی کار نہ خرابی دو دا تے کمدنو دا مولانو تاویلاتی باری دلی دا چے من کم کوزان لارا بس خوو آیا یا خوش کمدنو معذور ایو لا استطيعون حيلة شلبان نپويو زګه کمزوري او چې وخت سکي ما موږ پاغي باندې نپويو دا وایا او یا ځان ته ګناګار وای نور باندې مکو کاویلونو ته سجدت نشته وقاتلوا في سبيل الله والله یو جنگي یو سره وي زماو مرډیر دی دورید ابن سما هغه د 120 کالو هغه د کمندونو په حوادن کې شهید شو د 120 سالو د شیو شپږو شلو کالو او حوادن جنگ کې شهید شو دورید ابن سما رضی الله تعالی عنہ نو عمر سما صلی الله وقاتلوا فی سبیل الله الذین یؤذون ولا تعتدوا الله وی فی سبیل الله جنگو کا هوتے چې کمندونو فی سبیل الله نه کوي خاورې د پاره جنگ کوي د مال او د دولت د پاره کوي او د غیرت او د قامیت د پاره کوي او د الله د پاره نه کوي ولا تعتدوا زیاته مکو فی سبیل الله جنگي درې الذين يقاتلونكم کوم د سره جنگيږي هغه سره او جنگيږي زنانه سره نه جنگيږي جناکه ته چې کوم دنو جناکه سره واجني ماشومان د سره نه جنگيږي ماشومان له واجني ماشومان مو واجنا بډاګان د سره نه جنگيږي نو مې وای بلنګان دي دا غی پیران دی پندتان دی بامبران دی دیندوانو او غی جنگ نکی نمی وجنا دانا چه من آفا لوانم که مچ مرکنم سارو خاک پایش در سارو پایش در خاکش پڑ پڑ کنم دا سنگا چل لی دی مچانو تا بیدار دی باشمانو تا بیدار دی الا تا تدو زیاته مکو هاگا کما زنانه دا شاید جنگ پلاننگ جوڑی لکا چیر البرنارد مستقل پلانو نه جوڑ کری دی دا ظلمی خلیلزاد خزا دا رومای دا انگریز دا افغانستان وزیر خارجه چه او دی مخکینی حکومت کی ظلمی خلیلزاد دا آغا خزا دا چیر البرنارد او هغه څه کمندونو د اسلام خلاف پلانونه جوړ کړی دي هغه کتاب چاپ دی د اسلام خلاف نوی صلیبی پلانونه دوه ټوکا کې دي یو ټوک او دویم ټوک واړو واړو دي ولکه دوه جلد کې شایع کړی دي دی وړي وړي رساله ټوکو نه دی لګا واړو ټوکو نه دی د اسلام خلاف نوی صلیبی پلانونه او هغه کې ډیر ایسا هغه دي چې نه ظلمی خلیلزاد خزه شیر البرنارد هغه څه کمندونو هغه کې چې داسې دي نه یې نو ته تکوایې بیا هغه ته چې کمندونو صبر وکړي یاداسي او ګډاله شاغات جنگ کې مشورې ورکې آرام کوټه او هغه د کمندونو کافرانو ته پلان برابر دی دغه بډاګان ډیر خواري بډاګان چې کمندونو هغه ډیر خواري په خدای دې چې کمندونو د بيزو مشورم نمړی کنه مشر خدا څه شي دی لګا نو دا مشرت کداسي او بابا او بیا چې کمندونو هغه ته صبر مکو یا مولیان او ملنګان داسي چاغي ولا پلانونه جوړاول بیا غي ته صبر مکو دا خو هغه مونږ وویل چې چا جنگ نکو سلورم اللہ وی وقاتلو با جنگو کا اور پسی وی وقتلو هم مڑی کبز جاغا مڑ شو داغی نفس بگی بیاتن نم سللی کی چکلاشن کوب دیر آغست ترے او ایزا بگی ایم لی کما او بیا بگی گیندے وائی لگا گیندے سلوائی بس مڑ شو نمارک نارستو داغا پوزا کٹ کول یا چې کمدنو داغا شون لے کٹ کول داغا لاسونا کٹ کول دے تای سجد نشتے دا مرگ نمخ کی چی لامن ندے نو چې کم زی والا وینو واحا چی لامن ندے او دا تکلیف دا پارا نو که بندونا والا وین داسی دا بندونا بندونا ریمان کی واحا والا وزریبو فوق الاناف وزریبو منهم کل بنان دا سٹ سٹ والا رسائی چې دړ وته ورسی او دړ دولو د پاره یې کای نو خیر دې هغه اجازه شته کو چې مړ شو د مرګ نه رستو بیا به کمندونو ځانو وای چا یو سړی رامن ډوالا او امیر ته وی امیر سه مال او مینام را کلا سونه دواړه سکړو پوښت وی ولې لگا وی ما دل د کافر نخپی والی دي جماعت نه سوالی دي خپی امیر سه وته وی سر دې ته ولې نو اغا تی بل چاوالیو دانه جسو بیا زمان نخفی وائی بیا ساجت نی بیا مسلح چی دا دا جایز ندا مسلح ما چی کمدنو نکای دا طولی او تی دا گانی نی دا اسلام نی خان سشی دی اسلام نی دا اسلام قانون اغا چی کمدنو پا هر حالت کې دا عدل نی دا او گورا ولا تا باشم موجنا خزم موجنا دا قرآن کریم دی دشمن دی مقابلی تا اولاد دی وی دی باشمانو تاثر سکردی دی باشمان موجنا او یهودو پا تاریخ کی دمرا لند جنگ او دمرا دیر باشمان شهیدان شوی دا پا تاریخ کی بل جنگ نشتا لوی لوی مارکی شوی دی لوی لوی مارکی صلاح الدین ایوبی رحمه الله تعالی او د انګریزیانو لوی لوی ماری کی شوی د صلیبی جنگونه پاره کې مارکه د حلب مشهور مارکه ده دا رنګ مارکه اخیری چې کمواد حفین دا چې کمندونو لوی مارکه وا لوی لوی مارکه چې کمندونو شوی دي او پاره کې دومره ماشومان ندی وجل شوی ما شومان چې کمندنو دومره دا تاریخ ته او دا ظلم به کمندنو تاریخ لیکي چې داغه چې کمندنو يهودو د مسلمانانو ما شومان او 45 ملکونو د ما شومان مسلمانانو ورته تماشا کوله دا بوم ته لیکي دا بوم لیکي چې 45 ملکونو د مسلمانانو هغه چې کمندنو ورته تماشا کوله او د دو میاشتنی جنگ کې دوه یا درې میاشتنی جنگ وشوي او تقریبا 33,000 ماشومان چې کمندونو وشي دا چې کمندونو تاریخ لګي او تقریبا 10,000 میندې هغه چې کمندونو شهیدان شي دا جنکار دومره شهیدان شي او دا تماشه د مسلمانانو هم لیکي دا هم لیکي الله تعالی چې کمندونو هغه علیم هم دی هغه قدیر هم دی او دا نشی او تماشی د مسلمانانو د بادشاهانو دام چې کمندونو دغه کوي هغه یوم وی ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله دې خصوصي مدد وکړي او الله تعالی ری د حماس د مجاهدینو مرسته وکړي ته ټول امت د طرف نه بیړه بسره غستې ده ټول امت د طرف نه ذمہ داری په سره غسته ده الله تعالی دې غیبی مددونو کی ولا تعتدوا زیات مکوای اسلام جنگ قانون دی ان الله لا يحب المعتدين وګوره دا الله دې دین په اړه جنگ کوي والله وای دا قانون خلاف ورزی وکړو زمان نه خو سورته سوف کی الله تعالی فرمایلی دی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا چې الله تعالی دین په اړه جنگيږي دا الله ډیر خوخي دا الله رب العزت خوخي ان الله سلورم آیات سورۃ الصف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا یقین الله بنا کئی داغ کسان و سراج جنگی کی پلار دا اللہ کی صوفن و قطار باندی لگا چوی دا باد مضبوط داو گورم کاننام بنیان و مرسوس و سراد دینا دا اللہ رب العزت دین دا پارا جن تا اولاد دی وچ دا اللہ دا مقرر شوی قانون نے خلافو کو اگر چې دا الله د پاره جنگ کوي الله ویلا یو حب الموت دا الله نه نه خو بیا یقین الله مين نه کې زیات کوونکو سارا واقتلهم هي سقفتم ترغيب جنگ لو ور کوي وای وژنا کنا واقتلهم هي سقفتم او وژنې دې لار چې قاب په سیلف نوي او یا ور په دو تاګانی نوي هغه ځای باندې وژلوي او چې کم ځای کې قاب پسې لیفي یا ور پسې تاګانی وی دوا یا چې کم دنو جدا جدا او یا چې کم دنو مدغم لکه قط تعالی او اقط تعالی او قا تعالی بیا معنا د جنگ ده واقتلهم وسقفتهم او وجن دی لرا چې کم ځای را لاندې کوي دی لرا چې کم ځای را لاندې کو واخرجهم او شړې دې لاره د کوم ځای نه چې شړې وي تاسو هيسو مکانیا د کوم ځای نه شړې وي تاسو یا هيسو ته لیلیا د دیو جنا چې شړې وي تاسو د دیو جنا چې تاسو شړې وي من هيسو اخرجو کوم د دیو جنا چې شړې وي تاسو که او شړې وي شیار ادا خو چې کوم نه ډیره سختی ده چې واجنه چې کوم ځای قران وی وال فتنه تو اشد من القاتل او فتنه چې کوم دان دا ډېر سخت جرم دی د وژلو نه د فتنه نه مراد یو فتنه شرک دغه شرک سره سره د حقیقت نه اوړي انشاء الله تعالی سره شرکیږي هدینه سخت بل جرم نشته دی الله تعالی چې کمدنو په شرک باندې قاریږي شرک باندې الله وجن دا مشرک وی وجن ذم فاتانون فاتانا یفتنو اړول ته ویل کی قران مجید کې مراغله ده وان کادو ل یفتنون کان الذی اوحینا الی دیتا اړی وال فتنه دا سه حالات جوړول چې خلق د الله د دین نه واوړي دا سه حالات راتل چې خلق د الله د دین نه واوړي یا دې کمندنو اگر علمی تور او مانوي تور دا سه حالات جوړ کی لاغه د وجنا مسلمان په دین نه پاتې کیږي دا ډیر بدرنګ حالات یا شد من الخط دا د وجلو نغش سیز دی لکه دا سه حالات جوړ کی شفاغه مسلمان بیا په دین پاتې کېدل نشي دا حالات چې دي دا د وجلو نه سخت جرم دی او غټ جرم دی دیوانه الله دې سخت کاری د کافر په وجلو یا د مسلمان په شهید کېدلو الله تعالی دومره کاری نه دا دومره اشد چې دی چې الله به قاریږي او غصه کیږي هغه څه شی دی الفتنه دویم هغه د کمدنو داسې حالات جوړول ظاهري د سختۍ او د تکالیفو او د تکالیفو چې مسلمان وایي ځان ته مسلمان وایل مسلمان د الله په دین باندې نو دريږي او نشي پاتې کېدل داسې حالات جوړول چې ځان ته مسلمان وایل ګران شي او په اسلام باندې عمل کول شي ګران شي په اسلام نه قانون خبره کول ګران شي دا حالات ډیر سخت دی په الله تعالی د وجلنا ته کافر وجل لرکول دا ګندره کا د داسې حالات پیدا کړی دي چې د مسلمان څه ته نه پریدي دین ته نه پریدي د دیو الفتنه بی الله یفتن مؤمن عن دینه دا فتنه دا نبی علیہ الصلات والسلام پیشنگوئی ورکڑی وا وی فتنه برازی صحابه و تویل مال مخرجو منها یا رسول الله سنگ با دا فتنون اخلاسی گو نبی علیہ الصلات والسلام و توی کتاب الله دا اللہ با کتاب بخلاسی گی بیا تفصیل پا حدیث کی دے دویم حدیث کی نبی علیہ السلام ہوئی صحابو تپوسو کو بل حدیث تے شمال مخرجو من آیا رسول اللہ تری فتنون و سنخ لاسی گو نبی علیہ السلام تو فرمائل استیف فتورا بخلاسی گی یو حدیث کی کتاب اللہ ہوئی قرآن ہوئی اور دویم حدیث کی تورا یاد کا چه بده بوزی ما مخ که اویل چه فتنه دووی یا چه کمدن و معنوی تور داس حالات جوڑول لکا ده اسلام خلاف استشراقی فکری ارتداد تلار هموارول ده دغی مقابله و پا کتاب الله که زکر فکر په فکر بدلیگی فکر پا سلوڑ نشراغسته تو او هغه ځان ته کافر وای نه ته به سم وځي په توګه د قران تعلیم هم کوي هغه حدیث کې بیا وګ تفصیل لې فيه نبا او ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم ممن استغل هدا من غیره اضل الله ومن ترکه من جبار قصمه الله لا يسبع منه العلماء ولا يخلق بكثره الرد من حكم به عدلا ومن قال به صدق ومن اتصم به فقد هدي الى صراط مستقيم دا نبی علیہ السلام دغه ټول کې علم دې دعوت ته عمل لې فدا حدیث کې او دیم کې ویل چې کافرانو داسې حالات جوړ کړل شاغی جنگ راغسته دي ظلم کوي د مسلمانانو سره او داسې ظلمی حالات جوړ کړل چې مسلمان په دین پاتې کېدل نشي دغه وخت په وظیفو نه کیږي دغه وخت په ختمونو نه کیږي دغه وخت په بیانونو باندې نه کیږي هی مسلمان عزیز جانب بجوش اندر هنود است چلاسی با وایوزای کی ذکر کړی دی و اذاس و بر ملا یهود است مسلمانان هی وقتی ضرورت است شیا طرف نه اندوان لگیا دی عزیز جانب بجوش اندر هنود است یو طرف نه ایندوان دی وضا صوبر ملا شتمی یهود است او دا دی بل طرف نه کنزل لشایی دی یهودیانو دی مسلمانان اندر اعتکاف است مسلمانان ازی وقتی درود است دی دی وقتی اعتکاف تناست دی دا دی کمدنو دا درودونو ٹیم دی دا سی آلا چی جور شو دا دی کمدنو پا درودونو بانی نکی گی فتناو پا قتال بانی ختمی گی والفتنه اشد من القتل هغه داسې حالات جو کړ مسلمان سره ظلم کړي مسلمان سره زیاته کړي مسلمان د الله تعالی دین ته قانون ته نه پریږدي دغه ټیم کې بیا څور رااله شمال مخرجو من رسول الله نبی عليه الصلاه والسلام یې استیر قران کریم او تور دا چې کمندنو د مسلمانانو لپاره ضروری شی زونو مخه مونږه دا هغه جنې واقعې کمندنو ویلې وا دا بیگم پورا چې کومه زنانه وا داغه خبره کړې وا د نواب خالق خان بازار داغه لور داغه داغه چې کوم واقع او ذکر شو مسلمانانو قران دی راوالی چې کوم افکار خرابېږي د کوم فکرونه خرابېږي راغه قران په تعلیم باندې سم او چې کله کافر د سره اوچت شو چاغې مسلمانان د الله دین ته نه پریدي بیا والفتنه تو شد من القات بیا اصف داو اوز ادوار حالتونه چی دی فتنه یو فتنه دا حیلم پا شکل دی صحیح دا لکا تحزیب دا دلیل دی پا میدان کنی دعوت پا میدان کنی دا دیر شیدی بیا دیر شیدی او دویم فتنه و آغا چه کمزنو دا حالات پا شکل صاحب شکل کی حالات پا شکل کی صحابه کرام دا دوار چیدی دا شرک نا دعوت دی شرک نا سو شده دا دوار شرک نا دعوت دی شو دی بانی چه کمزنو بنده د الله د تابعداري نه او د الله د قانون نشي کی او لري کنه ول فتنه تکي یا زم کنه او اړي کنه نو فتنه چې دا غي د وجنه سړې د الله د دین نه واوري د توحید نه شي واوري هغه بیا د انسان غلام شي فایشات نه شي غلام شي نو ول فتنه تو اړول د مسلمان د توحید نه او د اسلامي قانون نه دا مسلمانانو دا چې کم دنو دعوتو چې دی با انسان دی انسان دا غلامین اخلاصی اللہ تاسنا علیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد اللہ تعالی مونگ دیل را لگلیو لنخرج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد اقبال یوزائی کی وی وہی صفائدار سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے تیرے قرآن میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تے تو تے ہو آبا تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر پردہ ہو وہی صفائدار سے باطل کو مٹایا کس نے د دې دار نه د دې زمانه نه باطل څخه ختم کړو نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے تا انسان د غلامی نه څخه خلاص کړو تیرے کعبے کو جب میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے تا کعبہ شریفہ پتندو چا آباد کړا میرے قران کو سینوں سے لگایا کس نے تا قران د سینوں سره چاو لگاو اے تو آباؤ تمہارے مگر تم کیا ہو اغم ستا مشرانو مسلمانا ستا کابیر دی کنا اغداو اے تو تیو تمہارے آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر پردہ ہو تا صرف جے کمدن اخباب اخباب چھولی دا ہوا ہے کہ خیری مہدی پر آزی اغمیر آلے لڑا ہوئی تا جے کمدنو بڑھا بیرے پناس رکھونا ڈیرے ہیس جے کمدنو تا اللہ را دین دا پارا سا محنت نشتی مسلمانا والفتنہ تو اشد من القاتل فلا تقاتلوم عند المسجد الحرام او موجن دل را بخواد جماعت عزت من کے حتی یقاتلوکم فی تردیش دی ولا تقاتلوم مجنگی گئی دی سرا عند المسجد الحرام بخواد جماعت عزت من کے یعنی حرم بدن نا مجنگی گئی حرم شپگو کلومیتر چار چاپی رئی ریا دا فائن قاتلوکم نکو جنگی کدی تاثر فحرم کدی جنگ کئی فقتلوم بیاو وجنی دی لرا دکرنگی سزار دی کافرانو فائن انتاو نکو منشو دی دی کفر دی شرکنا حجیب کتاب دی اگورا تا اللہ سر جنگ کو دری دل دی فائن انتاو نکو منشو دی کفر دی شرکنا فإن الله غفور رحيم فيقين الله تعالى ربكم كي مهربانا ان الله مه معاف کی شرال او توبه و استلا دوباره اعلان جان دا ولنی نه دا معلومې زله چې ګینه یو بس هغه چا سره وجنګ کوي شاغی تا سره جنګ دی نور وتا حمله نه کوي جارحانه گزار نه کوي دل د جګبر وای چې و ځانګيګا زم اول سره دا ویلو مقاتل ما هو مو خو چې څا سره چې و ځانګيګا الذين يقاتلونكم او سوی ترکه می وځانګيګي مقصد د جنگ سره او جنگ انتها وسوي ترکه می وځانګای زګه راځي مروړه وقاتلوا او ځانګيګي دې سره تر دې پورې لا تكون فتنه شفاعت نشی شرک شرک خو بالکل یا نه ختمیږي چې بالکل مشرک او شرک ختم شي سره سزا کی خو به وي یو مطلب دا دی چې لا کبل jihad باندې نه څنګه راځي به وایي همیشه د پار به مدد حتا لا تكون فتنه عیسی علیہ السلام په دور کې وداسي وخت راځي چې کلیت پر اسلام هیڅ په مشرک نه وي په تراغه وخت ځانګي حتا لا تكون کلیت پورې درې مدار چې د وسنینا او د بت پرستنا اغه نه جزیه میزیه قبلی دل نشته دا دا اغه یی باره کې وای چې اغه یی سره ځانګیګا چې سو پورې غاړه نیوي کې خود او هر چې اله کتاب دی دا اغه یی باره کې سوره توبه کې وای حتا یو تل جزیه تا یدی وهم دا اغه یی لپاره هغه وایلی دی او دا د وسنی لپاره وایلی دی ولا يقبل من الوثني الا الاسلام هغه سره بل خبر نشته درې مدار شدا سیمانو کو چې ټول ته شامل شي حتا لا تكون فتنه تر دې چې پاتې نشي زور د کافرانو داسې حالت پاتې نشي نه د علمي تور او نه عملي تور حالات چګینې نو کافر بیا مسلمان د دین نسکی دا صفات نشي صفات نشي زور د کافرانو وای کون دین لله او شی تابعداري ټول د الله شی دین او من الله اطاعت د الله شی وای کون دین او شی نظام د ژوند سورته انفال کې وسره 39 نمبر آیات کې کله هوئی ردی چې شي دین ټول پټول د چا تابعداري ټول د الله شي د الله قانون ته خلک غاړه کیږي او که کافر وي نو وی با خدای الله قانون ته وسې کی چې کوم په دار اسلام کې اوسېږي هغه به اسلامي قانون پابند او چې کوم خپل ملک کې اوسېږي هغه به مسلمان لږ دی او ټول با تابعدار دي چای اسلام دین به د الله ای وایا کون الدین لله او شی بچ کم دنو او شی قانون د جوان صرف یواز د الله وای نن دا نو کدی من شو د جنگ نه علی القتال کدی من شو د جنگ نه اوس دی وخت وی جنگ نه کو بر ډول ډبلا یې کې خود وسلې ارتاو کړې ال انډر شو الا او دوان الا الظالمین نشره چې کم دنو زیاته یعنی سزا د زیاتی إلا ظالمين مگر ظالمانو دل دا مراد جزاء العدوان دي لکه مخ یاد کی تیر شو ان الله لا يحب المعتدين اولو لا تعتدوا زياده مکه دل تستم وای چې په ظالمانو څه کوا زیاته کوا زیاته د الله خوښ نه دی اجازه دې څنګه ورغلی دل دا مراد جزاء العدوان دي جزاء العدوان فلا عدوان الا على الظالمين نشته صدا زیاتی مگر په ظالمانو باندې اشعار الحرام بشعار الحرام اشعار الحرام بشعار الحرام دا کوم دنو ادب ذکر کوي او د جان چې کافر مخ کې مکان ویلو چې اس یو مکان هغه د جهاد نه مستثنا نه دی چې هغې کې د جنګ نه کېږي په ټوله ځمکه باندې څه کوه خط تا چې کافر د سره په حرم کې جنګ کوي نو په حرم کې سره په مکې وي اس مکان چې کمونه د جنګ نه مستثنا کافر د سره په حرم کې مسجد حرام کې جنگ کوي الته سره سوکا او ځلته وي اس یو زمان چې دی مدام د جهاد نه مستثنا نشته حتی چې کافر در سره په اشور حرم کې جنگ کوي نو په اشور حرم کې وسره سوکا اشعار الحرام اشعار الحرام اشعار الحرام میاشت عزت بلر میاشت عزت کی والا حرمات و قصاص او عزتنا خاوندان دا برابر ای دی یو مطلب والا حرمات و قصاص او عزتنا خاوندان دا برابر ای دی عزتنا چه کمدنو خاوندان دا چا دی برابر ای مطلب دا دی چه کافر آداب و خیال ساتی ستا دا جماعت احترام کئی ستا دا آغد گرجی سکنو شاغد کمدنو ستا سو دا مولا احترام کئی ته دا غید پاپ او دا غید بیشپ دا غید پندت د بامبر تم تم سکوا هغه د زنانو احترام کوي تم د زنانو سکوا احترام کو مطلب سو چې په ادب کې کافر د مسلمان نه زیات نشي چې په ادب کې کافر د مسلمان نه زیات نشي چې خلک داو نه وي چې وګوره کافر دی هغه ادب کوي او مسلمان څه نه کوي دې مطلب وال حرمات او قصاص او عزت کول عزت مند د الله دا وجه دا د بدلی غسلو انتهاک الحرمات سبب او قصاص قابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی و معنا انتهاک الحرمات سبب او قصاص یعنی دا کافرانو دا اللہ نا قدری اکڑا دا اللہ دا پیغمبر نا قدری اکڑا نزدکا چه کمدنو دیل سزا ورکولشی دکولا سزا ورکولشی والحرمات و قصاص فمن اتدا علیکم چاچ زیادہ اکی بتا سبانی فات دو علیم زیادہ اکی بتبانی ممثل ما اتدا علیکم دا غمرات زیادہ اکڑا بتا سبانی فات دو قرآن څنګه زیاتی اجازت ورکړي زیاته خو جایز نه ده ان الله لا يحب المعتدين دلته مطلب د فاتدون چې کمندونو داري چې سزا د زیاتی ورکړي مشاکلت ته مخکې موږ الله او استاد یو کې ویلو فاتدو علیه مسلمات علیکم زیاته او کې بده باندې یعنی سزا د زیاتی ورکړي د لره دا غمره زیاته کړه د تاسو سره لکاسی شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې او سړی تا ته وی خر او تو ته د خرزیا تا زیاته و نا تا ته خر ویل نو تو ته شو وای خر کبدلا اخلي تو ته شو وای او ستاغه ته وای د خرزیا تا زیاته و څنګه چې هغه ته دیم خر وې پلار ته ولوم شو تا زیاته و کو چې څومره کړه څومره وکړه بمثلی ما اتدا علیکم ناو جهاد مثلا خو مثال لپاره درسو بمثلی ما اتدا علیکم ناو امراج زیاده کرده بتا سبان دی او ایرگی دا اللہ نو پوشی واتقو اللہ و عالمو دا جه کم دنو نسخر دا عمل کولو فدی احکامات و عمل اثانی کی پسو بتا قوا باندی او ایرگی دا اللہ تعالی نا و عالمو پوشی ان الله یقین لار سره متقیانونا کنزان متقی کا چې الله تعالی دې مدد وکي jihad کې کامیابی په مادیات نه ده اسباب باندې نه ده jihad کې کامیابی چې ده هغه د الله په ملګرتیا باندې ده او الله ملګری کیږي په نیکو اعمالو والم ان الله مال متقین او پوښې یقین لار سره پرهیزګارو وان فی کو فی سبیل الله ذکر د جهاد مالی پس د جهاد بدنی نه جهاد مالی پس د جهاد بدنی نه یعنی دا بدنی جهاد به ال ترقی کوي شکل د کمندنو مالی جهاد سی اوشي چې بیت المال مضبوطی مضبوطی او حکومت سره اسلامی حکومت سره مال وی نو بیا جهاد تکي ترخي کي روان في قوله وي وان في کو في سبيل الله او خرچ کي بلار ده الله کي فلا تلقوا بيديكم الى تعلق دا چې کم درو دا لفظ دا هم د عربی د محاورې لفظ دی دا عربی د محاورې لفظ دی عربی کې چې دا شی وویل شي چې القا بيده الى تهلكه الى الهلاك دې مطلب دی چې ځان په خپل تباہ کړ ځان په خپل سره تباہ کړ ظاهري معنا خدا دا مارتا وی پا کل لا سنوانی حلاکت تا نسوشی صدام دا عربی دا محاوری لفظ دی مطلب ادا دی چوالا تلقو بی ایدی کمیلا تعلقا مارتا وی او مغرز وی خپل زانونا پا کل لا سنو حلاکت تا یعنی دا خپل اکلو دا وجه زان ما حلاکو چه تا خپل زان لدا حلاکت اسباب سکی جوڑ دی حالاکت ازواج جوڑ کے هغه مفید و طالبین کی کسی شتے گا اگر بیزی چی خدای گارا وہ چاڑے پا کسی کم دن سکرا را پیدا کرا کا لالولا چاڑے تیرو کشی ہوا کر دی دا چاڑے پسی چلکا بیزی سکی حالا لگی غالبا مفید و طالبین کشتے مان آنو آگا آگا چی کم دن جلد ثانی کی دکنا اول کی دن راغی اغا بیزا بیزی عدد تیزا خوب آنی نظر سکی کاری راغی تیزای کنستن و آغی کسا راو خدا چار راو خدا نوزان لئی پا خپل چه کمدن و خپل حلاکت پیدا کن دا مطلب دی چه تاسو چه کمدن و دا سی عملو نمکووی دا سی کارو نمکووی چه زان پا خپل حلاکت نسکی ارتاو کن پا خپل زان لئی تباہی اسباب مجھوڑاو دا دیزای مطابق نیز دی سرائی چه لگئی ماغر سر کی انفاق اللہ حکم کو انفقو سو حکم کو انفقو خر چکی چه تاسو کلا مال نلگوئی نو دا ځان پا خپل علاقه اولی چه انفاق نکئی نو مجاہد با کمزور شی نو کافر با زور ور شی نو تبا چه کمدنو پا خپل دی ځان پا خپل سکو دویم چه طول سرائی لگئی نو ترک جهاد هم دی چه تا جهاد لنزی ویره بیا مدرسه شاڑی گی یا جه کمدنو جهاد لنزی جهاد لنزی بیا جه کمدنو دو زم بیان کولو سوک نشتے جهاد لتا جه کمدنو نزی نو دا ترک جهاد یا زمیداری دی اثر کرده دا یا دی پتے اثر کرده دا رزان پا خپلا حلاک ابو ایوب انصاری رحمه الله تعالی رضی الله تعالی عنہ هغه چې کمنو فرمایل وای دا موږ ته وی وی همغه چې زو ز خیره سره تشته الکان شتوی هغه غی جنگ کوي موږ بلا پټی سنبال کو دا باغونه وسکو سنبال کو الله تعالی وای فی ولا تلقو بیدیکم الاس دا ځان په خپل اعلی کوي دا تیاو کالو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ او د قسطنطنیه په فتح کې کمنو سره شي شو شاید شو او د قسطنطنیه د دروازې سره قبر دی داغه سره چې کمنو قبر دی دا شاغې د کمنو جهاد کو او مینو ولا تلقو بيدیکم الى تعلق لترک الانفاق یا بجمع المال په جمع کولو د مال جمع کول د مال باندې چې مال جمع کای ولا تلقو بی ایدیکم الى تعلق لا تشتغلوا باموالکم عن الجهاد ومصروفه کیږي په مالونو باندې کاروبارونه کای مالونه چې کمونو جمع کای ولا تلقو بی ایدیکم الى تعلق بار ته وي فلزانونه وقول لا سنوانی علاکتا چې مالونه جمع کای او جهاد نه کای دا په خپل ځان هلاکت تور کولی دغه دشمن بابا حاضر شي نو مون بدل سکی او باسي او استشهره بس صرف نبی علیہ الصلات والسلام ویلو حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام ویلو اذا تبایاتم بلینا وتباتم اذناب الفقر وتركتم الجهاد في سبيل الله صلت الله علیکم الظل صلت الله علیکم الظل. نبی علیہ السلام وی چکل تاسو کاروبارونو پسی شوئی کاروبارونو پسی شوئی تبایاتم بالعینا و تباتم ازناب المکر او تاسو زمیدارو پسی شوئی کیا پسی شوئی زمیدارو پسی شوئی و ترکتم الجهاد فی سبیلی او جهاد پر خود صلت الله علیکم الظل الله و تاسو زلیل کی غلامان بشی لا ينزوهو اللہ ودا ذلت تاسون لرکینا حتی ترجعو الى دینکم تردے پورے چید دین کم حکم پرخو دلدے اگے ترہ واپس اگے ترہ واپس نشے کچھ سو پورے جہاد ترہ واپس شوے نہیں باگ بائلل عزت لا سلنی شرات لے تا مسلمانانو دا چھ کم زمک کافرانو سر دی دی کبا نیم زمکا دان اسلامی سپین چې دی اسپانیا سپین دا چا ګټلی دا د مسلمانانو تاریخ ابن زیاد ګټلی دی د مسلمانانو وطن دی قبرص چې دی دا د مسلمانانو وطن دی هندوستان چې دی دا د چا وطن دی مسلمانانو دا د ډېر ملکونه دي اوس هغه د کافرانو حکومتونه دي پې کافرانو حکومتونه دي پې دا او دویم په خپل وطن کې مسلمان نن غلام دی اولی د جهاد په پریخودو چې کله د جهاد شروع کو نو بایلل اسمه کې به عمره واخلي او په خپل کور کې ودی چې کمندونو بادشاہ شي بادشاہ بشي او مسلمان کافر به غلام شي ولا تلقوا بأيديكم إلى تعلق واسنو اخلاص کوی واسنو اخلاص کوی تاسو یعنی بجهاد بدنی کی ام بجهاد مالی کی واسنو او اخلاصو کئی مال احسانو یا رسول اللہ انتا عبد اللہ کانک تراو. عمل دو قسم دے یو نافرمانی دا او یو تابداری دا. بیا نافرمانی دو قسم دا یو دا عقیدی دا او یو دا عمل عقیدہ دا عقیدی نافرمانی کفر دے دا عمل نافرمانی و دا عملی دا شکم تابداری دا دا خپل کور کې په دوه قسمه دی یو د یاری د وجنا کار کول د یاری د وجنا چې بادشاہ دی او اړه کړی دی زه به خامخا منم نو دې ته اطاعت وی اطاعت وی دویم چې کم دنو په شوق او په محبت پانې کول نو دې ته احسان وی دې ته څه وی احسان نو قرآن وی و احسنو انفقو قاتلو امرو اغا اطاعتو اغا منلسو اطاعت اوز دا اطاعت او رسو مرتبه در احسان تا پا شوقه اوکا پا مینه بانی سکم دن اوکا واسنو او اخلاسو که شوقه لرائی پا دیکی خوک کوله اوکا پا شوقه اوکا بوج مگر نفذان ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ مینه که دی احسان که ان گسارا او اخلاس که ان گسارا د شوق او د محبت د پیدا کولو طریقه کوي حج او عمره حج او عمره دي کې د کندرو عشقيو د محبت رنگ دی د دې سره با چې تاسو حج او عمره کوي دې کې باندې کمنو تاسو کې د عبادت د جهاد څخه کمنو مینه تبه ورواړای لګا دا جهاد په صرف حکم منل بیا نشي دا باندې کمنو احسان شي و حج و عمره پا شوق بانی دا اللہ دا پارو کا لکه دا دا محبت الهی و مظهرو دا غیت کمدنوی و مظهرو دویم مناسبه جهادو کا چه دا حج و عمره او دا زیونو محفوظ شی که جهاد نوی بیا اسلامی عبادات او اسلامی شعائر دا محفوظ کدلی دویم جهاد کی کامیابی دا پا مادیاتو پا عدد او پا مدد ندا بلکی جهاد کی کامیابی دا اللہ و تعالی نا پا غفتلو دا نتاز سے کمدر و مقدس و مقاماتو تا حاضر شی او دا اللہ و تعالی نا دا کامیابائی او دا بری سو کئی سوالو کئی دا اللہ نا دا بری سوالو نو کئی جهاد او انفاق ذکر شو نو اوس داغه د مناسبت د پاره حج ذکر کئ مساله د حج تنویرن علامه سبقا دا د کمندونو مخکې باندې تنویر شي تنویر په جهاد باندې او زهاج او د جهاد سم مناسبت وو یو حج په کور کې نکېږي جهاد هم په کور کې نکېږي یعنی دواړو له ترک وطن دا ضروری دی کور به پرېږدي کلی به پرېږدي دویم په حج کې مال او بدن دواړه لګي په جهاد کې مال او بدن دواړه لګي مال او بدن دواړه لګي درېم حج کې کفن په سرکړې وی احرام یې تړلې وی احرام یې تړلې وی نو مجاهدوم چې کم دنو ټول یو شان یونیفارم وي وردی اچول وی د جنگ جامه هغه د کم دنو اچول وی سلام حاجیوم چې غواسي لبیک اللهم لبیک حاضر یم حاضر یم مجاهد سر په تلی کې خره او عملی تورو حاضر یم حاجی په خلی وای او مجاهد عملا میدان سره ووت پیسې ویل چې ما بدن او مال غسل دي نو داری در میکړل قبول یې هغه عملی आवाज لبیک کی زم هغې کې د کمدنو د یو امیر اطاعت وي د یو امیر اطاعت وي په لکونو خلک وي په لکونو خلک وي چې په ریکارډ کم راځي نو هغه د کمدنو وایي 25-30 لاکھ خلک وي او ورسره وایي دومره بې قانونه وي چا په ریکارډ کې نه پغلا اچ کوي دومره خلق د یو امیر د اطاعت دلاندی په یو ځای ته کمندونو مونږ کوي په یو الله اکبر کته کیږي برکیږي دغه شانتي جهاد باوم جهادي چې کله د یو امیر په اطاعت کوي هغه د کمندونو په جهاد کې په حج کې د الله تعالی د کور نه چار چاپیره ګرځي یو غر تخیجی بل غر تخیجی یو ځای کې ولاړ وي دا د الله تعالی د محبت یو مظهر وي دا الله دې ملي چې د کور نه تاویګم د محبوب د کور نه تا په یو میړه ته لکی یخیږي و چې کار دې چا پیر سکی ولاګي ولاګي ته نه د کور ګټه کول کی او په کانو یو ځای بل دې ولاړی دا د الله تعالی د محبت یو څه دې مظهر دې ملک می د فلک په تماشا ولاړ پسخیږي نو چې شم کله په منډه دیوالونو خپلوم دا د کمندونو د الله تعالی د محبت یو سوي مظهر وي د الله د مینې او د الله د محبت یو مظهر وي هم مجاهدم هغه د کمندونو میدان ته تل دی یو غر تر روان دي تر صد د کافر کی کوئی ستو دشمن نه پرېدم ته زما د محبوب دشمنه کله کنده پکې روان دي کله ګړ په سر روان دي کله یو ځای کله بل ځای دا د الله تعالی د محبت منظر دی دا الله د محبت منظر دی وم حج کې د کمندونو کاڼي ولي او شیطانان ولي شیطانان ولي نو مسلمان په مجاهد چې دی تاسو ټوپک راغستې دي او هغه ظاهری شیطانان ولي الله رب العزت دشمنان څه کوي اتم په حج کې قرباني و قرباني و نو قرباني و ویني تو یو لې نو په حج کې چې کمندونو ویني په جهاد کې ویني څه کوي تو یې د خپل خواهشات مقابلوم کوي او د الله رب العزت دشمنانو ویني توي راغیر دشمنانو ویني توي نام چې حاجی د کور ترازی نو نبی علیہ الصلات والسلام وی کومن ولدته امه لکه مور نه چې پیدا یې پاک تا پر رواني نبی علیہ السلام د غازی او شهید بارک وی او صیف محاول للذنوب چوری سره ګناونه معاف کیږي چوری سره ګناونه سکیږي معاف کیږي معاف کیږي چوری سره ګناونه معاف کیږي لسم نبی علیہ الصلات والسلام زنانو ته ویلو جهاد کن الحج تاسو جهاد ته کم دنو هغه حج دی نو بالکل حج ته جهاد ویلی دی جهاد کن الحج حج ته جهاد ویلی دی تلک عشره کامله دا د کم دنو د تنویر علامه سبق د سمت الدرر د ټکی وضاحت منګه کو تنویر علامه سبق دا د کمدنو تنویر دی د حج مسله راوړه په جهاد باندې تنویرو دغه تنویر چې کتابونه وګوري نو کېدی شي نور په کېتوم میلو شي د لسونه به ورواړی خو مونږ هسې ورړو نه ځکه دلته تل کا شرتون کامله ټکې راغلی دی ګیرینو نور په کشته دی فاطم الحج والعمره لله دا حج په دې وجه ذکر کو د تیارۍ او ترغیب د جهاد دپاره دا د عباداتو یو اثری ځنې عبادت یو تاثیر کې ځنې بل تاثیر کې پروح کې حج او عمره داغي دا تاثیر دی چې کله دی په صحیح طریقې سره وکړل او په اسرار او په رموز باندې پویدلې او حجت الله او امام غزالی دی او تلک سنا سکتلیو او بیا دې کمنو حج او عمره کول هغه وتا کې جذبه دې جهاد پیدا کړي دا دې کمنو د حج او سره دی اثر دی لکه د صلات اثر چې کمندنو دی عماد الدین دی کرن عماد الدین مانا قامه فقط اقام الدین چې زمونږ د بهر زندگی د موس په صفاتو کې څه شي راشي دا د کمندنو د موس اثر دی چې دی او پتا کې اطاعت او د انقیاد ماده پیدا کوي خو چې موس مونځي چې موس مونځي دی او پتا کې دا ماده پیدا کوي ذکه ویلی دی دی پینزو تا بنیل اسلام والا خامسین دا بنیاد دی چې دی پینزو تا خیالو ساتی ورپسی دا دور دین چی دی دی با دا تا آسانی گی دانا چی دا طول دین دی خدا نور دین برتسی کی گی آسانی گی دی و جناب ناساپای کی زن و زائنو کی امر مسلح راولی دل تا گورم مخ که چی کمدنو ام جهاد دی قاتلو او چی دا حج خلاص شی بیا قاتلو دی ورپسې بیا وي فمن الناس من يوجب قوله في الحياه الدنيا فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دا ورپسې ټول ذکر کړي جهاد هم حاصل ته تدخل الجنه ټول جهاد ذکر کړي مقیم جهاد رستو منځ کې امر مصلح د حج راوړو دا د جهاد د تیاری لپاره دا حج کم ده نو دی ورې داسې تیار کی خو چې کله حج حج یو چکری تو ورس آغا چه کمدنو چکر لدی او البوم جوڑی سه جوڑی البوم فوتوز جوڑی او آغا ویڈیو جوڑی چه ما چکرو لگو او ما چه کمدنو زیونو اولی دل او دار آلم چکرشنی آغا ایس مزنه که آغا چه کمدنو که عمره که او که مری تا دی تو تقریبا دوم رسو بداغای نده خلا که زد آغا عمل سواب خوشته کنه روحانی سه فایده نکی خوچه کلی پروح پویگی نو بیا د عمرې او د حج داغی ته کمدنو سو تاثیر شته روحانی تاثیرات دي هغه مخکې مونږ وویل و د کثیر من الکتاب ورپسې سروړو مونږ راوړو اقیم الصلاه دا قران امر مسلې ذکر کوي له ارتباط النفس صحیح ده نو ثبوت مونږ وایو عمر مسلې حل قدام امر مسلې ته کنه دا به مونږ کې د یاد راوړو او بس دا نه وي چې قرآن مجید لنډوي وي حج کوي بیا جنگ شروع کړي قرآن مسله چې کمه راوړي نو بیا سزا یې پورې ذکر کوي اصلاحات کوي نو په دې جهاد کې چې ځینې خبرې وي چې هغه د وخت ضرورتو او هغه کافرانو پاغي کې لګ رسمونه جوړ کړو نو د اغي قران کریم اصلاح کړي غلط رسمونه ته نه ختمي نو یو څو مسلې د هڅه کم دنو هغه وروړي اول حج عمره الله لوکو بیا سره مسله د احصار ذکر کړي دا په هدايه کې لوی بابي او چې دلته ته هدايه وای بیا په هدايه کې څه شي وای بس هدايه ته وای کنه واتم الحج والعمره لله ورکه او جو عمره د الله تعالی د پاره فاین او سرتم کتا سو بند کړی شوی یعنی احرام دې تړلې او په لار کې چې کمونو ایثار کړی شوی او پریږدي دي نو حج ته عمره ته فاین او سرتم کبان کړی شوی تاسو او ما سره مناله نو هغه چې استانې قربانای نه هغه ځای کې به ایثار شنو دانه چې بس دا سلام دغه به چې کمونو زور زور با احرام پرانه دی جامی بابا مونده با چه نپریده نو دی چه زو که نانس خیره کنه دی دا اری و شیخ پل سشه دی سلام دی لکه نیت تیو تاڑا نپلو تا اللہ اکبر بل شان ملگیری حاضر که اپلان کیا اپلان کیا توی هم سلام علیکم هم سشل خیرات دی سو چه دا دک اشان دی چه کمدنو سلام جار باسی دو رکاتو پر کول نمکی با سلام نو جار باسی کدی جار باسو بیا با دو رکاتو قزاره کرده دا اری او سیس پل سلامی چه کل چه کمدنو دا حج احرام دی سکو او تاڑو دا دا سنو دا چه کم دای بس بند شوی او آقا دای چه کمدنو بس تیلای دا سرداو احرام دی راغون که غری واچو جامع دی سکلی و آقا سیس خیرات خون ندی قربانی باولو لگی حرام تا چه کل قربانی حرام تا رسیدلا او تا تا اطلاعو شو چه قربانی حرام تا سو شو راو رسیدلا دل تا بطا احرام پرانزی احرام با پرانه دې سر به وخړای خبر باندې پوښتل خو بلک الله به بیا کای ها بلک الله بیا څه کای کوم رو یو کاجی نو بیا به کای کله دشمن د وجی سار شوی او کله مرز د وجی سو شوی پاین او سرتم قربان کړی شوی تاسو ها چې استانې قربان اینا فلا تعلی قروسکم او مخری سرون خپل حتا تر دې پورې اب لوګل حاصل محللا شورسیږي قرباني حرام تا یا مینا تورسیږي پمن کان کومري زوا ها سو چیستا سونا جوړا یا بسرد دې کی بیمارتي اوي ها بیا زم راځي سپګي پګي شوي دي زګه په خوا خو بلولې سفر وي دا ودا سنو چې دلته کوم نن علماء خدمت دي تويخته واړو احرام تړو په خور کې اسلام آباد کې ها سو 15 غنټه او پس ورشه او سر چې کمدنو بس عمره به کړي او بیا راځ او ارام په تلا کې واچو او خوږوک د سفره وي فمان کانه من کو مریضه هاڅوک چې ستاسوونه چې کمدنو نا جوړه او بیا ظمې راسی یا چې کمدنو په سر کې تکلیف دانې وي فافیدیا تو من سیامن په دبانې چې کمدنو فیدیا دا د روژونه پروژه به چې کمدنو ونیوي فافیدیا تو من سیامن درې روژې عالمان یادي او صدقتن حدیث کی بیا تفصیل لاغل دی او صدقتن یا چه کمدنو خیرات ورکول لی شپاگو غریبانان لبا خیرات ورکی او انو سک یا چه کمدنو قربانی دا وڑا وڑا قربانی گرد چیلے بالال چی او انو سک پیدا منتم باو کچ پامن شوی تاسو دشمن نا پامن شوی اوس بیا چه کمدنو بل کالا عمری لدی او حج لدی بیا حج لروانی نو اوس چه تا حج کئی نو احرام دی پیخور کیو تڑو نو نیت تی سنگا او تڑو نیت تی سنگا او تڑو کدا نیت تیو کو چه نیت کون دو عمری اول با عمرو کما چه لار شملتا نو بیا با حال تا که یما زان لما نفل تو افونا کما بیا با چه کندونو دا اٹ تاریخ دا زل حجینا دوباره احرامو تڑو دا حج دوباره به احرام د حج تکم او تړم نو دی تا تمتو وی او تا تا متمتی وی او کچر تا که تا چه کمدنو احرام او تړو احرام دی او تړو دا دی ویل چه پا دی یو احرام ام امرا کم ام حج کم دکه دور رجی نی دی چه تاریخ تی پرس که تسی دی چه زل حج دا زپ آخیری جی ازونو که ما نو د دوړو نیت په کوم په یو نیت په دوړو کوم په یو نو دا غځای کې وته کم دنو چې تلړلې او عمره دی وکړه عمره نو سر به نه خړای ثواب وو کې سعی وو کې سر به نه خړای اوسو ورپسې پاره تاریخ نه وسو شروع کی حج شروع کی نو چې کله د حج احکامات پوره شي نو سر به د دوړو نه برست کی خو خړای د دوړو نه به توځي دا تا چې کمندنو یو باندې دواړو په یو احرام دي دواړو کول دې ته چې کمندنو قران وي او تا ته قارن وي چې دا کار چا مو کو دا مخکینه او دا دویم چې اومه عمره وکړه اومه حج منځ کې پکې سر اخره وایي کوي خرو پکې منځ کې سر نو څه شو متماتې شو کوي نو خرو نو څه شو قارن څه خو په تو قرباني واجب ده ځکه په دا الله نعمت کو په یو سفر کې دوه کار وکړو وکړل په یو سفر کې دوه کار وکړ اول عمره وکړو بیا حج وکړو په دالته قرباني واجب ده اگر چې مسافر دی خو په دو قرباني واجب ده دته دمی شکر وایي څه ته وایي دمی شکر وته وایي دیو قرباني کې ها یو واجب دی هغه د دلته نه روانيږي او 8 تاریخ تار دی عمره ټیم په کې ملاويږي نه د ډایرکټ لړ ورغه 5 باندې 8 تاریخ باندې لړ او بس الته لړنو حج شو شورو شو بس دا حج شورو کو دا پیخور نی نیت دا حج و کو عمره پکی و نکڑا مخی عمره و نکڑا بس داریک لڑنو حج و کن دتا حج مو دی کار تا افراد ہوئی او دتا سو ہوئی مفرد ہوئی پا دی حضرت قربانی نشتے دے مسافر دے دیتا چه دے مسافر دے پا دو قربانی نشتے خویزا من تم آسو چپاو کچی پا من شوی تاسو فمن تا مطابر عمره تیل علاج چاچ فائدہ واغستلا پا عمری سر ترہا جا منس کے حلال شو کنو شو دا تمتاعت کے داد لغوی دے دا استلائی ندے چاچ دا ام قیران تا شامل لے امو تمتو تا شامل لے چاچ فائدہ واغستلا پا عمری بانی سر دا آجا فمستا سرانو پدبانی قربانی دا آغچ پدبانی دی آغچ حسانی دا قربانی نا فما فالیہ مستا سران اوس یو سړی سره پیسی نشته یال ته قربانی نه ملاويږي فام الله میاجه رچا چې وسنه رسیږي د وجود نشي شي او چې د وجدان نشي رچا چې ونه موندا چې کم دنو چا چې ونه موندا قرباني پس یام ثلاث ایام په دبانی پروجي درې ورځې خلاجه په دوران د اج کې وسابات نه وو ازار رجاتم باو کی جفار شی تاسو رجاتم جفار شی ال تیم نی ول شی حرم کی او کلی کیم نی ول شی تلکا شرطن کاملا دا دل پورا په ثواب کی یعنی د دیو د قربانې ثواب پورا دی وا هم مکوا چې وای اج می نیم ګړې پاتې شو قربانی میونه کړه دا چې ځال لمزو ته د دې او د لسو روجو ثواب د قربانې او د لسو روجو ثواب څه دی کاملتن پی سوابو دانه چه قرآن مجید تا تا جمع خی چه تین جمع ست مساوی دس دا تا تا جمع نخی هر چه تا پدره چه دری او یه اوزایشی نسو شی لس شی کاملتن پی الاجر دامن خطی دادی لس پورا پی سواب کی دالی کلیم اللم یکن دا تمتو و قرآن ارسوک نشی کولی چه کم خلق میقاتیان دی یعنی میقات کې دن ندی میقات یو علاقه ده الله دې موږ په ادب او په احترام باندې بیا بیا بوزي دا چې کم دنو یو علاقه ده تاسې تا چان مکه مکرمه نه چې کم دنو 400 300 کیلومتره د علاقو په فرق فلک باندې ساده چې کم دنو لګنې دي چا ته میقات آغا زینا چه کمدنو خلق احرامونه تڑی دا آغینا آپلا چه مکی مکرمی تو سوگزی بغیر احرامت للی نشی زمانگ دی امام سے مذہب خوب اگر سخته آغاوی کسوک مزدوره لزی ام بغیر ده احرام نتللی چه میقات نوردن نکی گی او مکی تا مزدوره لزی تکسی والاوام چه کمدنو چه میقات نبار شو بیاردن نکی گی احرام بسکن زمانگ مذہب سخته وس په خلق عمل نه کوي وس ټول په نور مذهب عمل شروع دي خپلار وو ته ټینګ شي انداز کم دنو میقات علاقه ده شاغې ته بدن نه باندې بغیر د احرام نه شتلې چې دغه میقات په دن نه د چا کور کنه هغه تمتو او قران نشي کولې هغه به عمره لوم د کور ناراضي او هغه به کم دنو حج لوم د کور ناراضي هغه په یو سفر باندې دواړه کولې ځکه دغه سفر فاصله لګه ده نو هغه ته تکلیف نشته البته د پاکستان نه د میقات نه څوک بهر دی آفاقی دی هغه په یو سفر کې دواړه کول شي اول دی عمره وکي بیا دی هلته ایسری وکي حج دی وکي هغه کول شي نو دا کنسیشن زمونږ د پاره دی بارایي خلکو د پاره دا مطلب دی لمن ذالک ذالک اتمتو یا قران د پاره دا هغه چا دی چې لم یکن الو حاضر المسجد الحرام یو معنی په کدام کړی دا ذالک دا قربانه حکم دا غشا د پاره دی چې هغه د میقات نه کور بهري چې د میقات په دن نه لړل د شنو پیسې دی راوړي دا هغه د سګرانه دا هغه د روزي نه دی ویل پاغه څه نشته خیران او تمتو نشته دا اوله معنی اوله د پاره دا غشا لم یکونالو چې نو وی اله د اوسیدونکو د جماعت عزتمند حاضری دن کی جماعت عزت مند تا نو صد عمل کولو دا با دیر دیر روی تقوا اعمالو بزائی که دا احکاماتو بباب که و تقو اللہ دیر روی دار دید پارا چه عمل کول سشی حسان شی نو دا نسخه دا تعمیل نسخه تعمیل احکام دا با سنگ عمل که رولو دا اللہ نور دار رو و دا اللہ نوی ری گئی نو ارزی دا اللہ نو بسنگی ری گئی و علمو ان اللہ شدید دا نسخہ تقوی دا چه کمدر نسخہ تقوی و علمو او پوشی چیخین لار سخت سزا والا الحج و شروع معلومات بلا مسئلہ چه کمدر دا حج ذکر کئی و آغا یو دا میاشتو تعین الحج و شروع معلومات حج چه دے دا هغه میاشت چې کوم در معلوم دي دا هغه میاشت معلوم دي وخت معلوم دي خوشيري وای ویلا قسم چې د ظاهري حج توجه غواړم د دې ظاهري چې کوم حج دي نو د دو وخت دي معلوم دي ویدغه شانتي یو حج دي حج القلوب حج القلوب د روح چې کوم نو حج دي هغه په هغه ټیم کې صحیح کیږي وهي ايام الشباب وهي ايام الشباب هغه د کمنو د زوانه راځي دي چې زوانه کې د چا اراده کمالي خبره کړي ده بي فهم لم تكن له اراده في حال شبابه فليست له وصله في حال مشيبه ته چا چې په زوانه کې د الله تعالی د وصال اراده نوي هغه د کمنو په بوډاتوب کې الله حاصل ولې الله حاصل اول نشی اول حج و اشور و معلومات حج کم دنو میاش داغ معلومی دی آغا اشوال لی ذی الحجہ زیقات دی او ذی الحجہ جارد اقبل احکامات کی فمن فرضات دین الحجہ چاچ ضروری کو پدی میاش تو که پزان باندی حج یعنی احرام اتڑو او تلبیه شورو کرا دا مطلب چه ده شوال که احرام سکو او تڑو تلویه شورو زی قاعده که شوال او تڑو احرام او تڑو او تلویه سکو شورو کلا ده زل حجه که احرام او تڑو او تلویه سکو شورو کلا نو ده بزان بانی پا دی کال که ده حج سکو پرست سکو نو حج کو طول عمر که ده قضا کی گی نا نو ده ده پار عدب داره فلا رفصا ولا فسوق ولا جدال فلا رفسانو کوروالی بنا کئی بلکه چه خضا و سروی دو کوروالی خبری بنا کئی دو کوروالی خبری بنا کئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فلا روانو او پوخ بان سورو نبی ویل کن نیمشی نبی نامیسا ہی انزقی تیرو لنکی لمیسا کن نیمشی نبی نامیسا بیدا او خانده چه کلی بده مده ما سفر کئی او این یزدقی تویرونن که لمیسا وی کچر تا که قسمت زمونگ شوی کنا هی از دقی تویرو نن کلمیسا پیستا شیخ ابراهیم الله مانا کولا وی ما بغلگیر می شوم بلمیسا لمیسا دا غمین زوا او نن کلمیسا منگ با زبو منگ بوی بیا آغا چه کمدنو دا غی سر با مباشرتو کو جماو کو ما بغلگیر می شوم بلمیسا ملگری و تووی وی اطرفسو و انت حاج تر فس که او تا جی فلا رفس قرآن وی میدی چه دا سه خبری بنا کهی ابن عباس رضی اللہ تعالی نو و تووی وی انما رفسو عند حضور النساء دا دا کوروالی خبری چه ناجائز دی نو دا علا چه سڑی سر خزوی زگا چه خزوی او دا سه خبری کهی بیا چه کمدنو چه سوینو آغا کهی او چې کله چې کمندونو خزه نه نو تاسو خبرونه یو چونډه نه سوارو مو نو فلا رفسوي فلا رفسا نو کورواله باندې کوي ولا بوسوقا ولا جدال او نو ګنا کوي او نو بجنګ جګړې کوي په دوران د حج کې دا ذکرونه باندې کوي ګنا باندې کوي جنګ جګړې باندې کوي ګنا کول سم حرام دي خو په حالت د احرام کې جنگ جگڑ یا سیم جنگ ناجائز دی او بیا پا حالت دے حرام کی دی مثال داست دے لکه سڑی دو موز نیت تڑل دے او مخامہ خزان تا تیوی لگاول دے چه میش رہن کزانش دادو سی حرامی دے دے پا منس کی تیوی گوری پا منس کی نموز عبادت کی دی نیت تڑل دے نیت تڑل دے او فیلم گوری دالوی حرامی دے دے لکا دا خود فیلم قتل سن ناجائز دو ابیا په موس کې قتل نو دا احرام چې وتړنو دې په عبادت کې څه شو دې عبادت کې څه شو داخل شو نو په عبادت کې څه کې عبادت کې داخل له په عبادت کې کنځل کوي نو دا څه ځای لکه عبادت کې ګناه کوي په موس کې چې کم نه ګناه کوي په موس فمونس کی چه کمدنو گناہ کئی فدا ولا رفصا ولا فسوق ولا جدال دادری سی زنے یاد کری دی یو سڑے مسافری نو لگا خدا کارونا ولا ندی خو فلا رفصا تو کوروالی خبری دی دویم چه کمدنو فسوق گناہ دی نکی دکا بیادتا دا حج پیدا ملاوی دی درم گن گنوی نو انتا که دا جدال خبری لگی نیری دی چپل باندې دل چې اخبکه خدا یا له چا دیکه در کړل ټولي دکی دي ټولي دکی دي ته به کم کم سره ځم دا جګړې په کې له کونډه کې راغی خدای زکه منا دارنګ چې شاو ولی الله رحم الله تعالی او فلسفه وګوري نو حج کې پکار دې ملکیت دا د الله د عشق مظهر دی دا الله د محبت مظهر دی چې دا روحانیت مضبوط شي روحانیت شي مضبوط شي ملکیت ته کمندنو هغه مضبوط شي داغه د پاره چې کم سيزونه د ملکیت منافی دي ها به ختم یو څه شي دی شهوانیت دا به کمزورې کی دویم شیطانیت ګناه کول شیطان وسوسه ده شیطانیت او دریم سبوعیت حیوانیت غضبیت دا به کمزوره چې دا درې قوت لري کمزوري کړل نو څه زور اورشو ملکیت زور اورشو ملکیت ته کمندونو څه شي شو نو اوس به ته کمندونو فائدہ کوي اوس څه کوي اوس به فائدہ کوي هدي وجنا لکه چې اوسړې ته کمندونو ګولې استعمالې دی یو مرض د بار اس استعمالې ډاکټر وته وایي دې سره به غوړ چاولی الو د دې نه به سره څه کوي اوس ډاکټر څه کدا وی چې دې ګولو کې لکه د هیمپېټ دوايي چې دا چې څه ډاکټر یې دلته درکې د تبوي نور احتیاط کوه او کچپ پیاز او قهوه مخ زګه د هیمپېټ د دوايي اثر چي دې په کچپ پیاز په نیمبو او په دغه باندې فقاوه باندې ختمي دغه شانتی زنی سی زنی چی اغا ده دوائی اثر ختمی سڑه دوائی اخری خوچ پرهیز کڑی نوی نو دوائی اثر انو کی نو حج او عمران دا جه کمدنو روحانی شفا ده و کدی سرطه ده دری کارو نکای بیا د آغی حج او ده عمره سفایده زگا قرآن وی ده دری مکاو ده دری مکاو دوی مخبر دا سڑه عبادت لزی حج یو رکن دی او دا آغی عبادت کا روان دی او پا دبانی ده دریو سیزونو سشوا پابندی شوا او چې کم طالب العلم د سالم دین د خدمت اراده کړی دا او هغه د ټول دین د اقامت د پاره کوشش کوي نو هغه د امدادري قوتونه ختم قوت شهوانی هغه د ختم کی کمزور دی دارنګه قوت شیطانی ګناهونه نه کوي طالب العلم قران لراغله دی هغه چې کمونو دا سيزونه پرېږي او شعری ذکر کړی دی دے اشارے بطور باندے فی کذالک الاشارتو لمن سلک طریق الارادہ شکم سڑے اللہ طرف تروان دے سالک الاللہ دے دا اللہ رب العزت پا طرف بانے سفر کی ناغذ پارا یو دادا اللہ یعر جالا شین فی طریق بل چست دکگی گی ولا یمز جا ارادتہو بشین او خپل اراده سره دی بل شي نه غړی فمن نازعه او عارضه او زاحمه تسلم الكل للكل چې څوک سره مقابله کوي څوک سره مزاحمت کوي او څوک د خپل مقصد نه سکی اړی نو سلم الكل للكل دا الله د پاره دی ټول ته سلام کوي دا ټول دی پریګی دی د چا د پاره دا الله تعالی د پاره فلا لأجل الدنيا ما أحد يخاصم الدنيا ده پار چا سره جنگ هم نه کوي ولا لشيء من حظوظ النفس والجاه ما أحد يزاح او د خپل نفس شهرت ده پارا او د خپل نفساني خواهشات ده پارا او د خپل ځان د حب جاد او حب عزت ده پارا دي چا سره خلیوم دا دې کمندنو د رجل صفات ته شده ودا کار نه کوي تو دا اللہ و تعالی دا دین پا خدمت کے طالب جانا استام دیر سجوڑی گی لگا دا نیت سیوال سستی دا نیت وما تفلو من خیرن او سچم کوئی دا نیکائنانو پوئی گی اللہ پا غیبان نی چا اللہ بھی پوئی گی نسیق چلے گا لگا و تزودو فین خیر ازار تقوی دا جا کمدنو زن خلقو چا غی وزان تا متوکیلین وی پیسے بے زان سرناغستی بیا بے حرم کے سوالو نہ کول او پلار بے سوالو نہ کول وی جتو ارادہ کئے او حج لذی نتو خزان سروال اقپلا وتزودو او خرچو اقلی زان سران فا ان خیر زار تقوی یقیناً بہتر تو خان زان بچ کولی دو سوال نا شزان چه کمدنو دو سوال نہ بچ کی فا ان خیر زار تقوی یا قرآن کریم په یو ټکی کې ډیرو ته اشاره کوي چې دا ظاهري سفر له خرچه په کار و ورسره چې کمندنو د آخرت یو لوی سفر دی او د الله طرف ته سفر دی هغې لم څه په کار ده خرچه په کار ده او د هغې خرچه تقوا ده وتقونی اولی الالباب ویرېږي زمانه عقلمندو مطلب چې د الله د خلاف نه ځان بچ کوي نو هغه عقلمند دی او چې د الله د خلاف نه ځان نه بچ کوي تا کیا کل نشتا